ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے بڑھ کر جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ لے، جس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اللہ کی بات پر یعنی اللہ کی پیش کی ہوئی حقیقت کو جھٹلانا یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کون؟ جھوٹ گھڑنے والے، شرک کرنے والے. ویقول الاشہاد، اور اشہاد کہیں گے، اشہاد جمع ہے شاہد کی یعنی گواہ. کون ہے یہ؟ دراصل فرشتے، انبیاء، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، یہ سب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یعنی اپنے رب کو مانے نہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی شرک کرنے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنائیں اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یعنی شرک کو دلیل یہ پہنائیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مثلا جیسے لوگوں کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے صفوان ابن مخرمہ سے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے. قیامت کے دن ایک سرگوشی ہوگی، وسپر. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا، یہاں تک کہ اپنے بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی یاد ہے. انسان اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب میں ہلاک ہوا. اس وقت رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے، دنیا میں بھی میں ان گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، میں آج بھی انہیں بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر 9 گواہ پیش ہوں گے، یعنی ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے تھے. اور مثلا ان میں سے ایک کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، جو چاہو کرتے جاؤ. یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا کہ پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا اس کو دے دیا جائے گا، کہ چونکہ تیرے پاس یہ نیکیاں تھیں اور ان کے ساتھ گناہ بھی تھے تو گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فرشتہ ہو بالکل اور اسے کوئی گناہ نہ ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک گناہ کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو ہے ہمارے پاس کوئی جواز؟ کوئی جواب؟ اسی لیے تو وہ دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہی وہ حسابا یسیرا ہے کہ حساب لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے، کیا یہ گناہ کیا تھا، یہ حساب ہی ہے نا. اور انسان کا یہاں کیا تھا, وہاں نہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, پھر فلاں کیا, ہاں کیا تھا, اور اس وقت انسان کا حال یہ کہ اب ڈوبا, پھر اللہ تعالی چھپا کے اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کافروں اور منافقوں کو نہیں معاف کریں گے, کیونکہ کفر کے ساتھ سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح منافقت بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور ان پر نو گواہ ہوں گے, اور ان میں سے مثلا فرشتے, انبیاء, ان کے جسم کے اعضاء, ان کا ماحول, یہ سب چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. اور اس وقت پکارا جائے گا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. کون ہے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہ ظلم ہے نا کہ ایسی سوچ کو عام کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے دور ہو جائیں, ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے بے نیاز ہو جائیں. یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, اور ان کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ دین اسلام میں نقص نکالے جائیں. آپ دیکھیں کہ آج اسلام دشمن قوتیں اسلام کو نہ ماننے والے یہی کچھ تو کر رہے ہیں. ایک طرف لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جاتا ہے, دوسری طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے, اس میں فلاں اور فلاں خرابیاں. آئے دن کوئی نہ کوئی الزام. یبغونہا عوجا, یعنی ہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے نا, ہاؤلائے تحبونہم ولا یحبونکم, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو, ان کی خوبیاں اچھائیاں بھلائیاں دیکھ کر مر مٹتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وہ تو انمنون بالکتاب کل, اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. یصدون عن سبیل اللہ, اس طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور دوسری طرف ویبغونہا عوجا, اس کی خامیاں تلاش کر کر کے ان کے خیال میں جو خامیاں ہیں. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں. لیکن ان کی ساری طاقت اور قوت کے باوجود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو, اس کلام کو اور اس دین کو دنیا میں عاجز کر دیں یا اللہ کو بے بس کر دیں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے. انہی مسلمانوں پہ سو باتیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے, جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ, پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو ختم کر دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں, کتنا ہی اس سے خار کھائیں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب, ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا, ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقت کو پہچان جائے اور پھر اس کا انکار کرے وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں. ما کانوا یستطیعون السمع, اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہ رکھتے تھے, سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے. وما کانوا یبصرون, اور وہ دیکھتے بھی نہ تھے. کیا نہ سنتے تھے؟ حق, اور کیا نہ دیکھتے تھے؟ سچائی. اسی لیے تو جہنم میں جانے والے قیامت کے دن کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير. کاش ہم سن تو لیتے. اور ان کو تو چھوڑیے, آج ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں, دین کی مجلس میں جانا بھی گوارا نہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ ایک دفعہ سنیں تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ کہیں کوئی بات اندر بھی نہ چلی جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں, پھنس نہ جائیں. تو کافر بھی حق کو سننا نہیں چاہتے. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم. یہ نہ سننے والے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے, انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا, سارے نظریات ختم ہو گئے جو انہوں نے خدا کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, اس کائنات کی یونیورس کی اوریجن کے بارے میں, خود اپنی ذات کے بارے میں, اپنی تخلیق کے بارے میں, اپنی اوریجن کے بارے میں گھڑ رکھے تھے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کا مقبول ترین, پسندیدہ ترین نظریہ کیا ہے, کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق اور ایک حادثے کا نتیجہ ہے. کبھی اسے بگ بینگ کا نام دیتے ہیں, کبھی کچھ اور ثابت کرتے ہیں. فرمایا وہ سب نظریات سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لا جرم, اس میں کوئی شک نہیں, انہم فی الاخرت ہم الاخسرون, کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. جو دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ تھے کہ زمین سے اٹھ کے چاند تک جا پہنچے, لیکن اپنے خدا کو پا نہ سکے, اپنی حقیقت کو دریافت نہ کر سکے, اسی لیے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اس کے برعکس, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, وہ اخبتوا الی ربہم, اور اپنے رب کی طرف جھک گئے. اخبات کا معنی جھک جانا, عاجزی اختیار کرنا. خبیث القلب کہتے ہیں شکستہ دل انسان کے لیے, یعنی اپنے رب کی کوئی بھی بات سن کر ان کو ماننے میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آئے. جو سنا آمنا صدقنا, ہمارا حال کیا ہے, ایک ایک بات کے لیے ہمیں اتنے اتنے لاجک پیش کرنے پڑتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, ہمارے لیے اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ رب کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں ثابت کرو, اس میں کیا فائدہ ہے, ہم نہیں مانتے عذاب قبر ہے, ہم نہیں مانتے دوبارہ اٹھایا جانا ہے, ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں. یہ اخبات کے خلاف ہے. جب ہم نے مان لیا کہ قرآن سچی کتاب ہے, جب ہم نے کہہ دیا کہ رسول سچے تھے, اور ہم نہ بھی کہیں ان کے تو دشمن بھی ان کو سچا کہتے تھے, تو پھر آرگیومنٹ کی اور بحث مباحثہ کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی. کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے؟ اور جب تک ہمارے اندر اخبات نہ ہو, ماننے کی خو نہ ہو, اپنی بندگی کا اعتراف نہ ہو, عاجزی نہ ہو, اس وقت تک اللہ کا قرب پا نہیں سکتے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہیں جنت والے لوگ, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. معاذ بن جبل سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے کہ غریب ہے, کم مرتبہ ہے, کمبل کی دو چادروں والا, لوگوں کے دلوں میں اس کی کچھ اہمیت اور وقت نہیں, اور اللہ کے نزدیک یہ ایسی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پورا کر دے. یعنی اللہ کے ہاں اس شخص کی بھی بڑی وقت اور بڑی قدر و قیمت ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے خواہ اس کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی نہیں، اس کے پاس اچھا لباس نہیں، اچھا کھانا نہیں، اچھا گھر نہیں، لیکن دل اللہ کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اخبتوا الی ربہم، سب تکلیفوں اور دکھوں کے باوجود کوئی شکوہ نہیں۔ کیونکہ عموماً یہ ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، ایسے ایسے گستاخانہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اخبتوا الی ربہم، اخبتوا الی ربہم میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے گھلا دینا، گم کر بیٹھنا، اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ جیسے شعر میں آتا ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کہ دین اسلام کی خدمت میں، یہ دیکھیں نا تیسرا درجہ ہے نا، پہلا ایمان کا، دوسرا نیک کاموں کا، اور تیسرا اخبات کا، کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالے، گھلا ڈالے اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے دین کی خدمت میں۔ اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول کر، اپنی ذات کو بھول کر اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے۔ اور یہ چیز اسی وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ جو شخص جس چیز میں جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے کاروبار میں سنجیدہ ہے تو کیا ہوگا، وہ اپنا نیند، آرام، ہر چیز قربان کرے گا اور اس کام کو کنارے تک پہنچائے گا جس کا اس نے ذمہ لیا، عین بیچ میں نہیں چھوڑ دے گا۔ اسی طرح جو شخص جنت کمانے میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، وہ بھی اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا اور خود کو گھلائے گا، اپنا وجود مٹائے گا۔ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے آگے بے نام ہو جائے۔ کیونکہ جب تک انسان نام چاہے کہ میرا نام لگ جائے یہ کام میں نے کیا، جب تک انسان لوگوں سے ریوارڈ چاہے اس وقت تک اخبات نہیں آ سکتا۔ اور پھر خبیث القلب کا معنی میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو، شکستہ دل۔ شکستہ دل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹوٹے دل والا۔ یعنی دین کے رستے میں جس کا دل ٹوٹ ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ اپنے رستے سے باز نہ آئے، یعنی خود کو کچھ نہ سمجھنے والا کہ میری ہستی ہی کیا ہے، میں کون ہوں۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو، کمیٹڈ ہو۔ یہ اخبات کمیٹمنٹ ہے دراصل۔ اسی لیے وہ شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس رب کی خاطر جتنا ٹوٹیں گے اتنے ہی بلند مرتبے پائیں گے۔ اخبتوا الی ربہم، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال۔ دو کون سے؟ ایک وہ جو کفر کریں اور دوسرے وہ جو ایمان لائیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے کل اعمى والاصم، کہ ایک گروہ تو اندھا بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ دیکھنے سننے والا ہے۔ ایک کو اندھا بہرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں بدلتے، کرتے کراتے کچھ نہیں. اور دوسرا وہ جو کان لگائے ہوئے ہیں، جو نگاہیں کھولے ہوئے ہیں، پوری طرح الرٹ ہیں، کانشس ہیں، ہر چیز کو توجہ سے سنتے ہیں اور کر لینا چاہتے ہیں. فرمایا حل یستویان مثلاً، کیا ان دونوں کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ ان کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم کو ہوش نہیں آتی؟ غور نہیں کرتے ہو؟ ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. کیا آما اور اسم کی طرح؟ کوئی پرواہ نہیں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا پڑھا گیا، کیا پڑھایا گیا. یا یہ کہ اللہ کی ایک ایک بات کو غور سے توجہ سے سننا کہ یہ میرے لیے ہے اور مجھے اس کے مطابق خود کو بدلنا ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ اس کو بدل دو، یہ تو کسی اور کا قول ہے. ایسے بقرآن غیر ہذا او بدل ہو، تو دنیا پرست، مادہ پرست اور خدا پرست، دین پرست انسان کے ہر طریقے میں فرق ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.